menunggu 1000 tahun di dalam sunyiku, dan tiada kata berpisah. Walau wangimu kini tiada kuasa ku rengku, di hati tertulis 1 juta kisah tentang dirimu dan penantianku.